Панядзелак 20 красавіка у Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. На працягу гадзіны ў нас беларуская і замежная інфармацыя, агляд недзяржаўнага беларускага друку, перадача «Барды Свабоды». Пачынаем з агляду міжнародных падзеяў побач са мною ў студыі Віталь Цыганкоў. Вакол свету за 100 секундаў. Добрай раніцы. Сёння ў Жэневе пачынае працу канферэнцыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе расізму, якую байкатуюць шэраг заходніх краінаў, сярод іх ЗША, Італія, Нямеччына, Нідэрланды, Аўстрыя, Канада. Байкот аргументуецца за непакойнасці, што канферэнцыя будзе выкарыстаная як платформа для антыізраільскіх і антызаходніх заяваў. На апошняй конференции АН, якая проходила в 2001 годе у Паўднёвай Африцы, делегации Израилю и США демонстративно покинули поседжение за того, что арабские краины добивались приравнания сионизму до расизма. Президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад заявил, что правы американской журналистки иранского похожения Роксаны Сабиры и иранско-канадского блогера Хасейна Дарахшана повинны дотримливаться. Дзяржаўныя медыі паведамілі, што тэгеранскі прокурор атрымаў ліст з сакратарыяту прэзідэнта, у якім заклікае прадставіць абодвум зняволеным магчымасці прававой абароны. Сабіры была асуджаная ў пятніцу да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць ЗША. Дарахшан застаецца за кратамі па неясных абвінавачаннях з лістапада. На выбарах у непрызнанай Турэцкай рэспублікі Паўночнага Кіпру перамагае крайне правая партыя нацыянальнай еднасці. Паводле папярэдніх дадзеных яна набірае каля 44%, а кіроўная Турэцкая рэспубліканская партыя 30%. Партыя нацыянальнай еднасці выступае за існаванне дзвюх дзяржаваў на Кіпры, пазіцыя, якая адхіляецца грэкамі-кіпрыётамі. Паўночную турэцкую частку Кіпра прызнае толькі Турэччына. У Трынідад і Табага закончился саміт Америка, у якім прынялі ўдзел 34 краіны з абедзвюх частак кантыненту. Лідары краін Лацінскай Амерыкі палічылі саміт паспяховым і назвалі прэзідэнта ЗША Барака Абаму станоўчым партнерам. Яны, аднак, не прынялі ніякай дэкларацыі па выніках сустрэчы, бо не змаглі дамовіцца аб фармулёўцы тэксту. Прыбытак 500 найбуйнейшых амерыканскіх кампаній летась скараціўся на 85%. Гэта найгоршы паказнік за паўстагоддзя. Найбольш пацярпела страхавая кампанія AIG, якая апусцілася з 13-га месца ў спісе на 245-е. Улады Іспаніі паведамляюць аб затрыманні магчымага кіраўніка баскага сепаратысцкага руху ETA. Юрдан Марцітэгі разам з двума паплечнікамі быў затрыманы ў пятніцу ў паўднёва-заходняй Францыі ў выніку супольнай франка-гішпанскай аперацыі. Яшчэ 6 сябраў арганізацыі былі арыштаваны ў гішпанскай правінцыі баскаў раніцай. Віталь Цыганкоў з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Блізкім часам Александр Лукашенко наведае Рім і Ватыкан з візытам, падчас якога мае сустрэцца і з папам рымскім Бенедыктам XVI. Чым абумоўлена планаваная сустрэча Лукашэнкі з папам рымскім? Абліц аналіз свабоды. У праваслаўных сёння другі дзень велікодных святаў. Што для вас вялікдзень і як вы яго святкуеце, нашае апытанне? Грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні пенсіянер Чарнобыліц знароўлі Владзімір Бібік. Кожную раніцу да пятніцы ўключна ў нашым эфіры гутаркі з грамадскім рэдактарам тыдня. Тэатральная плошча ў Магілёве засталася без крамы тэатральнай. Жыхары абласнога цэнтру незадаволеныя перайменаваннем крамаў. Таксама ў праграме агляд беларускага друку і перадача «Барды свабоды». Дзмітэр Бартосік пачне сёння аповед пра творчасць Наталлі Пушкаровай. Перш як перайсці да названых тэмаў, коротка раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень на паўночным усходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні, заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 5-7, Гомелі і Менску 10-12, у горадні і Берасці 12-14 градусаў. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч аб'явіў бестэрміновую галадоўку ў менскім следчым ізалятары номер 1. Разам з сваімі паплечнікамі Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Усіх трох падазраюць у падпалах маёмасці ваўкавыскіх чыноўнікаў. Паводле адваката Паўла Сапелкі, галадоўнік патрабуе або перадаць справу ў суд, або памяняць меру стрымання ўсім, хто знаходзіцца пад следствам па гэтай справе, на падпіску аб нявыездзе. Што думаюць пра новую галадоўку Мікалая Аўтуховіча людзі, якія яго ведаюць? Сергей Астраўцоў. Жыхар Ваўкавыску Валерый ведае пра гісторыю змагання Мікалая Аўтуховіча супраць падатковых органаў, пра яго ранейшыя галадоўкі. Як ён ацэньвае цяперашнюю галадоўку Аўтуховіча? Во-первых, это признак мужества человека. Во-вторых, значит, что это не соблюдаются какие-то нормы закона, и это просто у него как акт отчаяния. Я понимаю его положение, он загнан в угол, потому что законы подбираются. Спадар Валеры подкресливая. Он выбрал эту форму протеста, ему это виднее. Он уже исчерпал все свои меры, что вынужден голодать. Человека довели до ручки, потому что у нас таких людей зажимают, гнобят, там унижают. Реакция ваўкавыскай знаёмай Мікалая Аўтуховіча Людмілы на абвешаную ім за кратамі галадоўку. Слышала. Я в шоке. Я вообще не понимаю, что это вообще происходит. Алесь Зарымбюк узначальвае ваўкавыскую міжрэгіянальную кааліцыю аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у якую ўваходзіць 4 раёны. Яго меркаванне наконт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча за кратамі. Тое, што з нас робіць Аўтуховіч, гэта адзіны магчымы з яго боку пратэст і ўчынак в тых умовах, якіх ён знаходзіцца. Больше нічога не можа зрабіць. Таму я падтрымліваю тое, што ён галадае. Таму што здароўе яму папсавалі ўжо багата. Зразумела, што яно яшчэ будзе горш з-за таго, што ён галадае. Я проста яго разумею, таму што ў яго не застаецца абсалютна ніякіх іншых рычагоў дзеяння на дадзеную сітуацыю. Алесь Зарымбюк падкрэслівае складанасць цяперашняга становішча Мікалая Аўтуховіча. Вельмі вялікая небяспека вось гэтай сітуацыі, я лічу, чому, што ён правільна робіць. Таму што завтра кожнага з грамадска актыўных ці палітычна актыўных людзей так вось могуць пасадзіць, і чалавек будзе сядзець паўгады, год, паўтары гады. І пры гэтым будзе ўсё добра, паліцэнзію няма, а чалавек сядзіць, доказаў не прыдзявіляюць. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч аб'явіў бестэрміновую галадоўку ў менскім следчым ізалятары номер 1. Я нагадаю, што разам з сваімі паплечнікамі Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Усіх трох падазраюць у падпалах маёмасці ваўкавыскіх чыноўнікаў. На наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Ватыкан, дзе магчымая яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім усяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан і філозаф-дамініканец брат Пётр Рудкоўскі. Праскі акцэнт у эфіры «Свабоды» сёння ўвечары. У чэрвені летась падчас знаходжання ў Менску дзяржсакратара Ватыкану кардынала Тарчызіо Бертоне Александр Лукашэнка запрасіў папу Бенедыкта XVI наведаць візытам Беларусь. Таксама тады было дамоўлена падрыхтаваць да падпісання пагаднення аб супрацоўніцтве каталіцкай царквы з Беларусю. Ну а цяпер паведамляецца, што Александр Лукашэнка падчас рыхтаванага візіту ў Рым і Ватыкан мае сустрэцца і з папам рымскім Бенедыктам XVI. Дэталі гэтага візіту цяпер узгадняюцца. Чым абумоўленая цяперашняя планаваная сустрэча Александра Лукашэнкі з папам рымскім? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Ігарам Ляльковым. Чаму пасля падаўжэння маратору на візавыя санкцыі Лукашэнка абраў менавіта Рым і Ватыкан для свайго першага значнага візіту ў Еўропу? Гэта ўсё ж такі не гарналыжны курорт. Чаму ён плануе сустрэцца з папам рымскім? Лукашэнка шукае для сябе нейкае пэўнае новае месца ў свеце, і здаецца, усяму гэта не кепска атрымліваецца менавіта на глебе такога міжканфесійнага дыялогу, дзе ён спрабуе быць пасярэднікам паміж праваслаўнай і каталіцкай церквамі. У прынцыпе, для кіраўніка Беларусі, краіны, дзе гістарычна каталіцызм і праваслаўе былі такімі рэлігіямі, якія суіснавалі разам, ну, у прынцыпе, гэта выглядае нармальна. Трошкі камічна, конечно, выглядае фігура менавіта Александра Лукашэнка ў гэтай ролі, але вось здаецца, што нешта ў яго гэтым кірунку атрымліваецца. Калі ўзгадаць, што пасля сустрэчы з патрыярхам маскоўскім практычна праз некалькі дзён адбылася сустрэча ў Менску з спадаром Кандрусевічам, і вось зараз гэты меркаваны візіт у Ватыкан, я думаю, што нешта адбываецца менавіта на гэтай глебе. Лукашэнка спрабуе граць ролю пасярэдніка ў дыялогу паміж праваслаўнай і каталіцкай цэрквамі. Калі вынікам усяго гэтага стане ўсё ж такі сустрэча папы з патрыярхам, гэта будзе як бы дэманстрацыя якраз таго, што дыялог з Еўропай ідзе таксама як бы з улікам пазіцыі Масквы і тое, што гэта не ёсць крок у бок ад Масквы. Гэта вот прынамсі вонкава так будзе выглядаць. Нагадаю, што гадоў 10 таму была фактычна дасягнутая дамоўленасць пра візіт папы Яна II ў Беларусь. Кажуць, што нават быў зроблены спецыяльны ліфт у рэзідэнцыі кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі. І цяпер папа Бенедыкт XVI прыняў запрашэнне, але дата візіту пакуль невядомая, хаця вядома, што ў верасні Беларусь наведае маскоўскі патрыярх Кірыл. Я думаю, што тут ёсць такая больш глабальная ідэя ўсё ж такі зарганізаваць сустрэчу папы з патрыярхам менавіта ў Беларусі, каб пазначыць Беларусь як цэнтр гэтага экуменічнага дыялогу. Таму таксама частка размовы апошняй Лукашэнкі з патрыярхам Кірылам была якраз прысвечаная вось таму, каб вось зарганізаваць такую сустрэчу. За папа натуральна можа прыехаць і без гэтай сустрэчы магчымай з патрыярхам, лічваючы ўсё ж такі вялікую колькасць каталікоў у Беларусі, тое што ніводзін яшчэ папа тут ніколі не быў. Яшчэ адзін такі нюанс, наколькі як бы Ватыкан важны для Беларусі, што адзіны амбасадар, які мае статус намесніка міністра замежных справаў, гэта менавіта амбасадар у Ватыкане. Спадар Ігар, атрымоўваецца, што нарэшце на 15-м годзе свайго прэзідэнцтва Лукашэнка мае намер даехаць да Ватыкану, каб сустрэцца з папам. Магчыма, адбываецца ў ім нейкія перамены, бо раней ён называў сябе праваслаўным атэістам. Цяпер ён будзе экуменічным атэістам. Для Лукашэнкі ўсё гэта палітыка. Я думаю, што пэўныя падзвіжкі ў бок лепшых стасункаў з каталіцкай царквою былі звязаныя з тым, што магчыма, каталіцкі касцёл аказваў Лукашэнку пэўныя паслугі тым, каб наладзіць дыялог з Еўропай. Мы памятаем, што першы візіт еўрапейскага чыноўніка высокага рангу ў Беларусь, гэта быў візіт дзяржаўнага сакратара Ватыкана. І, у прынцыпе, з гэтага ўсё пачалося. Таму я думаю, што тут ёсць пэўныя інтарэсы каталіцкай царквы ў Беларусі, то бок далейшага пашырэння, ёсць пэўныя інтарэсы Лукашэнкі ў дыялог з Еўропай. Не выключана, што менавіта Ватыкан быў такім як бы першым пасярэднікам у дыялогу паміж Лукашэнкам і Еўропай, і зараз Лукашэнка спрабуе, ну, як бы аддзячыць, то есть згуляць як бы ролю пасярэдніка ў дыялогу Ватыкана з маскоўскім патрыярхатам. Абсалютна палітычныя мэты паказаць, што Беларусь пад кіраўніцтвам Лукашэнкі як бы мае сваё пэўнае вельмі сур'ёзнае месца ў свеце, і да яе адпаведна як бы трэба і ставіцца. Калі сустрэча папы і патрыярха ў Беларусі адбудзецца, то натуральна гэта высуне Беларусь на пэўны час, канешне, на першыя старонкі сусветнай прэсы. Будзе абазначана пэўная роля Беларусі ў свеце, прычым пазітыўная. Бліц-аналіз свабоды. Алесь Дашчынскі гутарыў з палітолагам Ігарам Ляльковым. Блізкім часам кіраўнік Беларусі рыхтуецца наведаць Рым і Ватыкан з візітам, падчас якога мае сустрэцца ў тым ліку і з папам рымскім Бенедыктам XVI. Дэталі гэтага візіту цяпер узгадняюцца. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода у Менску чвэрць на восьмую, і далей у нас агляд беларускіх падзеяў. Віталь Цыганкоў. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Православные беларусы в неделю отзначили Велик день. У храмах краины прошли святочные богослужбы, на яких присутствовали десятки тысяч верников. С великодным посланием до верников звернулся митрополит Менский и Слуцкий Филарет. Православных так само повиншовался святым президент Беларуси Александр Лукашенко. Другое посещение громадско-консультативной рады при администрации президента Беларуси запланированное на 24 красовика. Про гэта паведаміў ганаровы старшыня Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Патупа, які ўваходзіць у склад рады. Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржконтролю праверыць усе стратныя прамысловыя прадпрыемствы. Кепска, што сёння ў нас правалілася прамысловасць. Сяло расце, а прамысловасць правалілася. Гэта недапушчальна, заявіў кіраўнік Беларусі. Аб'ём вытворчасці спажывецкіх тавараў у Беларусі ў студзені-сакавіку гэтага году склаў 6,6 трлн рублёў. У параўнанні з аналагічным леташнім перыёдам гэты паказчык павялічыўся на 0,5%, але зацверджаны прэзідэнтам краіны прагноз на 2009 год прадугледжваў рост 13%. На наступным тыдні міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў плануе наведаць Латвію. Візіт пачнецца 22 красавіка. На гэты дзень запланаваны перамовы Мартынава з міністрам замежных справ Латвіі Марысам Рыкастіншам. Прадугледжваецца, што Мартынаў таксама сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Латвіі Валдісам Дамброўскісам. Прыезд Мартынава будзе першым за 11 гадоў афіцыйным візітам міністра замежных справ Беларусі ў Латвію. Астравецкі райвыканкам адмовіў актывістам грамадскай ініцыятывы «Астравецкае атамнае гэта злачынства» правесці сход па пытаннях будаўніцтва АЭС. Пра гэта Белапан паведаміў адзін з арганізатараў ініцыятывы Мікалай Уласевіч. А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі на паўночным усходзе краіны ўдзень кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні, заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 5-7, у Гомелі і Менску 10-12, у горадні і Берасці 12-14 градусаў. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – пенсіянер чарнобылец з Нароўлі Уладзімір Бібік. У хуткім часе ў яго юбілей – 75 гадоў. Большую частку дарослага жыцця Уладзімір Бібік пражыў у Казахстане. Дадому вярнуўся перад самым выбухам на Чарнобыльскай АЭС. Уласны дом сам будаваў ўжо пасля таго, як горад трапіў у радыяцыйную зону. Уладзімір Бібік на сёння адзін з нямногіх легальных, як ён сам жартуе, апазіцыянераў у Нароўлі. Сваім чалавекам у падчарнобыльскім рэгіёне яго лічаць і БНФ, і АГП. Сёння Уладзімір Бібік расказвае Александру Байчуну пра стасункі насельнікаў каля чарнобыльскай зоны з дзяржаўнай вертыкаллю. Я адношусь да бунтаўшчыкоў. Да людзей, якіх тут у свой час баяліся, калі мы бунтавалі за адселенне людзей. У нас высыпаўся этот Ё-131. Тармазілі, мы тут мітынгі збіралі. Нас было самых буйных такіх 6 чалавек тут. Ну, затым адным спадарам прадставіліся кватэры, каму ў Брэсце, каму дзе, каб яны хутчэй адсюда ўехалі і больше каб не бунтавалі. Ну, я тут астаўся. Уся хваля цяпер сышла на не. Гэта найперш вынік чаго? Улада спрацавала? Улада вельмі негатыўна спрацавала. Народ стаў абыякавы. Ну, нібыта нічога не здарылася, нібы ніякой там навалы не было. І цяпер народ стараецца, каб нейкім чынам толькі выжыць. Ні рыба, ні мяса, а з другой стороны, нібы прэсная вада. Зона перастала адчуваць, што іна зона. С одной стороны, нам кричать, что вот это заборонено, вот это не ешьте. И то, и с другой стороны, значит, есть зона, куда нельзя ходить. Ну, скажем, сбирать те же грибы. А как же их не сбирать, коли человек до их привык? И таким чином мы добавляем себе дозу. Держава не вельми клопотится об наших районах. Не вельми. У чем является отсутность державного клопоту про зону? страшны бюрократызм. Нікуды не можна не звяртацца, гэта ўсё, хоць галавой разбій сценку, нічого не даб'ешся. Для дзіцяці нельга ніякага пытання вырашыць. То бок няма дыялогу. Так наладжана кіраўніцтва, каб не дай Бог раён не быў сапсаваны аўтарытэту яго. Усё павінна выглядзець толькі ў чыстых, яркіх фарбах. Вы маеце на ўвазе аўтарытэт хоць бы ў тым, што павінны быць высокія надоі, высокія прывагі, высокі цэнтнер? Што ўсё тут добра робіць, і нічога дрэннага тут быць ніяк не можа. Яго проста не дапусцяць, ці пісьмо нікуды не дойдзе, а калі яно дойдзе да Менску, ну і што? А мясцовая прэса? Ай, што вы! І гамонкі нема. Я некалькі разоў спрабаваў адкрыта размаўляць з рэдактарам. Мы орган наравлянскага райвыканкама. Яны нам плоцяць грошы, і мы вымушаны рабіць тое, што нам скажуць. А ёсць ж яшчэ абраннікі народныя, саветы. Ці могуць яны трансляваць народныя думкі да ўлады? Гэта номенклатура кіраўніцтва. Ніхто туды дэмакратычны, асабліва ў нашым раёне, не пралезе ні за якія грошы, ні з якімі ўмовамі. І яны маўчаць пра чарнобыльскую праблематыку? У нас выбраннік нейкую там палату ад Ельскага раёна, знароўлі няма. Маўчыць? Маўчыць. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё Свабода пенсіянер чарнобылец знароўлі Владзімір Бібік. Штуранку да пятніцы ўключна ў нас гутаркі з грамадскім рэдактарам тыдня. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. У Менску 7:22. З вами Радыё Свабода. Мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Гіна Студзінская. Тыднёвік «Беларусы і рынак» змяшчае спецвыпуск «Права». Прыняты указ прэзідэнта аб дэкрыміналізацыі цэлага шэрагу злачынстваў і правапарушэнняў. То бок некаторыя парушальнікі закону, якія падпадалі пад крымінальны кодэкс, цяпер будуць абмяжоўвацца толькі адміністрацыйнай адказнасцю, і ў Беларусі стане менш крымінальнікаў, распавядае рэдактар выпуску Александр Андрэю. Например, уголовная ответственность за уклонение от уплаты сум налогов будет наступать в случае, если размер причиненного ущерба превысит 1000 базовых величин. До того было 250. Раньше человек шел в тюрьму, сейчас платит штраф. Но вводится уголовная ответственность за повторное преступление в виде управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Чаму берасцейцы не ўспрынялі ідэю прыёмнай сям'і, аналізуе вечерні Брест. У вобласці 4 інтэрната і Кобрынскі дзіцячы дом. На 300-тысячны абласны горад толькі 12 прыёмных сем'яў, у якіх выхоўваецца 18 дзетак. Для параўнання, у Баранавічах 71 прыёмная сям'я, у Кобрыні 45. Усяго ў Берасцейскай вобласці у 470 прыёмных сем'ях выхоўваецца 605 дзетак. Калі ўлічыць, што ў Дывінскім інтэрнаце 134 дзіцяці, можна сказаць, што з дапамогай прыёмных сем'яў расфарміраваныя як мінімум 4 такія ўстановы. Дарэчы, у ЗША ў некаторых штатах фостэрныя сем'і, аналяг прыёмных, цалкам узялі на сябе клопат пра ўсіх дзяцей-сірот. Тыднёвік «Новы час» публікуе інтэрв'ю былога прарэктара Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту прафесара Уладзіміра Дунаева. Распавядае галоўны рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль. Абмяркоўвалі яны праблему універсітэта ў выгнанні. ЕГУ – гэта ўнікальны выпадак у гісторыі выгнання. Так называецца гэтая размова Романа Якаўлёўска з Уладзімірам Дунаевым. Слуцкі інфакур'ер. Два дэпутаты парламенту мінулага склікання працаўладкаваныя. Пётр Калугін, які да абрання ў палату прадстаўнікоў быў генеральным дырэктарам Беларусь-Калія, працуе ў гішпанскай фірме Агракімас, якая займаецца продажам угнаенняў. Сам Калугін кажа, што на дзяржаву не крыўдуе, дэпутацкай пенсіяй задаволены. Экс-дэпутат Іван Семяненя з Сакавіка, намеснік старшыні Беларускай федэрацыі гандболу. Інна Студзінская з аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Сёння на Белсаце. А 21.15 у цикле «Без ретуши» репортаж «Монастыр». А пазней а 21.40 сямейная камедыя «Астерикс на Олимпиаде». У фільме заігралі не толькі акторы Делон і Депардье, але і сусветна вядомыя спартоўцы Зідан і Шумахер. І нарэшце а 23.40 серыял «Элі Макбіл». Вялікая энцыклапедыя гумару і права адначасова. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». На чарзе перадача «Барды свабоды» Зміцер Бартосік. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашай госцей будзе маладая аўтарка, якая, нягледзячы на свой юны ўзрост, піша вельмі глыбокія песні. Знаёмцеся, Наталля Пушкарова. Нарадзілася Наталля ў горадзе Кіеве, дзе жыве яе бацька, а большую частку жыцця пражыла ў Бабруйску, у матчыным горадзе. І два гэтыя гарады лічыць роднымі. А у вас не ўзнікала жаданне інтэгравацца ва ўкраінскую культуру? У мяне, скажам так, былі такія магчымасці, пакуль я жыла ў Кіеве, і застацца там, але пацягнула назад. А ў чым справа? Справа, напэўна, ў тым, што мне мае сяброўкі, пакуль я жыла там, дасылалі лісты, а ў гэтых лістах былі вершы Багдановіча. І вось, ведаеце, што я вырашыла ўсё ж такі чытаць Багдановіча трэба па кнігах, а не па лістах. Карацей, Максім Багданович вернул вас у поле беларушчыны, можна так сказаць? Так, можна і так сказаць. Як вы ставіцеся да славы роднага гораду ў інтэрнэт-прасторы? У Бабруйск жывотнае. Мяне гэта ніколі не цешыла, мяне гэта заўсёды раздражняла. Я думаю, што людзі, якія так кажуць, ніколі не былі ў Бабруйску і не маюць права так казаць. Яны не ведаюць, што гэта за горад, яны не ведаюць, што за людзі там жывуць. І я думаю, што гэтае выслоўе, так сказаць, увогуле паказвае на агульны ўзровень адукацыі чалавека і яго культуры. Люблю свой горад за яго гісторыю. Ну, мне здаецца, што Бабруйск цікавейшы за Менск. Прынамсі, там не столькі знішчана, як у нашай няшчаснай сталіцы. А што датычыцца спадчыны ў Бабруйску, то я магу сказаць, нават тая ж Бабруйская крэпасць знаходзіцца зараз у такім жудасным стане, што немагчыма на гэта проста глядзець. І калі прывозіш гасцёў з таго ж самага Менска, то вельмі сорамна, проста па-чалавечы сорамна за тое, што дзеецца ў нас у горадзе, хаця б да гэтай крэпасці. Мы не патонем. Мы не патонем, таму што мы жывы пры апошнім стогне. Са снега на скронях мы не патонем. Мы плывем на крыжы. Скажы мне, што ты жывы. Усе ў пошуках нажывы. Усе ў лахмоцях і лжы. Скажы мне, што ты жывы. Мне гэта скажы. Нас не ўбачаць. Нас не ўбачаць ад навальніцы не збяжыш. Цяжка страчваць. Што гэта значыць, калі нас не ўбачаць? Мы стаім на мяжы. Чую, як гастрасць нашы, я бачу, рука мая дрыжыць. Гэта не свабода, гэта пасільны рэжым. Скажы мне, што ты жывы. Мне гэта скажы, мы не патонем. Мы не патонем, хай заліваюць нас дажджы нашай далоні. Вочы бароняць, але мы не патонем. Сарамлівае слова дапаможы. ведь, как потону все, что темное и ржи. Скажи мне, что ты живы. Нех это скажи, мы не потонем. Мы не потонем, хэ заливаюсь на дожди. У Мінску палова восьмай, вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Яшчэ раз добры дзень. Мы працягваем аглядам міжнародных падзеяў у студыі Віталь Цыганкоў. Вакол свету за 100 секундаў. Сёння ў Жэневе пачынае працу канферэнцыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у справе расізму, якую байкатуюць шэраг заходніх краінаў, сярод іх ЗША, Італія, Нямеччына, Нідэрланды, Аўстрыя і Канада. Байкот аргументуецца за непакойнасцю, што канферэнцыя будзе выкарыстана як платформа для антыізраільскіх ды антызаходніх заяваў. Барак Абама тым не менш паабяцаў, што ЗША будуць супрацоўнічаць з ААН у справе барацьбы з расізмам, нягледзячы на байкот канферэнцыі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявіў, што правы амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Сабіры і іранска-канадскага блогера Хасена Дарахшана павінны датрымлівацца. Тэгеранскі пракурор атрымаў ліст сакратарыяту прэзідэнта, у якім той заклікае прадставіць абодвум зняволеным магчымасці прававой абароны. Сабіры была асуджаная ў пятніцу да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць ЗША. Дарахшан застаецца за кратамі па неясных абвінавачаннях з лістапада. На выбарах у непрызнанай турэцкай рэспубліцы паўночнага Кіпру перамагае крайне правая партыя нацыянальнай еднасці. Паводле папярэдніх дадзеных, яна набірае каля 44%, а кіроўная турэцкая рэспубліканская партыя 30%. Партыя нацыянальнай еднасці выступае за існаванне дзвюх дзяржаваў на Кіпры, пазіцыя, якая адхіляецца грэкамі-кіпрыётамі. У Трынідадзе і Табага закончыўся саміт Амерыкаў, у якім прынялі ўдзел 34 краіны з абедзвюх частак кантыненту. Лідары краіны ў Лацінскай Амерыкі палічылі саміт паспяховым і назвалі прэзідэнта ЗША Барака Абаму станоўчым партнерам. Яны, аднак, не прынялі ніякай дэкларацыі па выніках сустрэчы, бо не змаглі дамовіцца аб фармулёўцы тэксту. Пакістанская авіяцыя нанесла шэраг удараў па лагерах ваяўнікоў на афганскім памежжы. Паводле афіцыйных звестак, у выніку супольнага нападу ваенных самалётаў загінула найменей 12 ваяўнікоў. Некаторыя крыніцы паведамляюць аб знішчэнні 4 базаў талібаў. Напередадні аперацыі на поўначы краіны была атакаваная пакістанская ваенная калёна. Ад выбуху аўтамабіля, якім кіраваў смяротнік, загінула 27 чалавек. Галоўны дарадца Барака Абамы ў эканамічных пытаннях Лары Саммерс канстатаваў, што эканамічная эмбарга, накладзеная Злучанымі Штатамі на Кубу ў 62 годзе, яшчэ далёкая ад таго, каб быць знятым. У інтэрв'ю NBC Саммерс паведаміў, што значныя змены ў стасунках Вашынгтону з Гаванай будуць залежаць ад паводзінаў кубінскага ўраду. Віталь Цыганкоў з аглядам міжнародных падзеяў у Мінску 7:33. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч аб'явіў бестэрміновую галадоўку ў менскім следчым ізалятары. Што думаюць пра новую галадоўку Аўтуховіча людзі, якія яго ведаюць? У праваслаўных сёння другі дзень велікодных святаў. Што для вас вялікдзень і як вы яго святкуеце? Нашае апытанне. Тэатральная плошча ў Магілёве засталася без крамы тэатральнай. Жыхары абласнога цэнтру незадаволеныя перайменаваннем крамаў. У барацьбе з злачыннасцю беларускія праваахоўнікі і кантралёры ўсё часцей ўжываюць так званыя следчыя эксперыменты, падчас якіх правакуюць людзей на парушэнні закону. Як адбіваецца гэтая практыка на лёсах людзей? Даследаванне свабоды. Першы, як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень на паўночным усходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні, заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 5-7, у Гомелі і Менску 10-12 і ў горадні Берасці 12-14 градусаў.

стагоддзя, калі быў цалкам сфармаваны сучасны выгляд тэатральнай плошчы. Акуратна супраць крамы будынак Магілёўскага драматычнага тэатру. Вырашна, это место гістарычнае і прывязана. Названне было очень... Нам нравилось, например. Это же типаж. Все под одну гребенку. Собственно, оправдание вот этого переименования не видно. Глупости. Абураецца жыхар суседняга з крамай дому Васіль Пятровіч. У кампаніі «Белмаркет» перайменаванне з крамаў тлумачыць камерцыйнымі інтарэсамі. «Белмаркет» имеет целую сеть магазинов по всей Республике Беларусь. Будет до 150 магазинов. Мне надо рекламировать очень много разных брендов. Люди будут путаться, что это такое, чем они отличаются. Каждому надо объяснить. А когда я рекламирую один бренд «Белмаркет», все люди понимают, что это за формат, все магазины одинаковые. Рекламных затрат гораздо меньше. Даводзіць пазіцыю кампаніі адзін з маркетолагаў. Не разумее пазіцыі менскай гандлёвай кампаніі магілёўскі гісторык Александр Агеяў. Многія назвы такія, яны маюць нейкую цеплыню ўспамінаў для многіх магілёўцаў. Магазін «Театральны», тая ж «Крыніца», але таксама зараз уже «Белмаркет». Тая фірма, которая распаўсюджвае свой бренд, яна магла бы його распаўсюджваць, но кожны магазін мог застацца сваім магазінам. «Белмаркет» «Театральны», «Белмаркет» «Крыніца». Можа быць, виноваты где-то управлення гандлю гарвыканкама, которое ва ўправе гандлю пераназвання краму тлумачыць змены ўласніка, гаворыць прадстаўнік управы. Везде начинает работать сетевая структура, которая имеет свое лицо, свой товарный знак, который отличает их магазины от других магазинов. Поэтому и меняют название данных предприятий, и меняют вывески на них. Разом з назвай крамы «Тэатральная» знікли ў Магілёве яшчэ «Крыніца», «Космос» ды шмат іншых. Цяпер у абласным цэнтры каля дзясятка крамаў з назвай «Белмаркет», акрамя таго столькі ж з назвай «Кварталды» «Перекрёстак». З Магілёва Андрей Белагубаў. У Менску 7:46 на чарзе чарговы агляд беларускіх падзеяў. Віталь Цыганкоў. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Православные беларусы в неделю отзначили Вялік день. У храмах краины прошли святочные богослужбы, на яких присутничали десятки тысяч верников. З великодным посланием до верников звернулся митрополит Менский и Слуцкий Филарет. Православных так само повиншовался святом президент Беларуси Александр Лукашенко. Другое паседжанне грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі запланаванае на 24 красавіка. Пра гэта паведаміў ганаровы старшыня Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Патупа, які ўваходзіць у склад рады. Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржконтролю праверыць усе стратныя прамысловыя прадпрыемствы. Кепска, што сёння ў нас правалілася прамысловасць. Сяло расце, а прамысловасць правалілася. Гэта недапушчальна, заявіў кіраўнік Беларусі. Аб'ём вытворчасці спажывецкіх тавараў у Беларусі ў студзені-сакавіку гэтага году склаў 6,6 трлн рублёў. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам гэты паказчык павялічыўся на 0,5%, але зацверджаны прэзідэнтам краіны прагноз на 2009 год прадугледжваў рост 13%. На наступным тыдні міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў плануе наведаць Латвію. Візіт пачнецца 22 красавіка. На гэты дзень запланаваны перамовы Мартынава з міністрам замежных справ Латвіі Марысам Рэкенстіншам. Прадугледжваецца, што Мартынаў таксама сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Латвіі Валдісам Дамброўскісам. Прыезд Мартынава будзе першым за 11 гадоў афіцыйным візітам міністра замежных справ Беларусі ў Латвію. Астравецкі райвыканкам адмовіў актывістам грамадскай ініцыятывы «Астравецкае атамнае гэта злачынства» правесці сход па пытаннях будаўніцтва АЭС. Пра гэта Белапан паведаміў адзін з арганізатараў ініцыятывы Мікалай Уласевіч. А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ўдзень на паўночным усходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні, заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 5-7, у Гомелі і Менску 10-12, у Горадні і Берасці 12-14 градусаў. Сёння ў праваслаўных другі дзень велікодных святаў. Што для вас вялік дзень і як вы яго святкуеце? Нашае пытанне пры мікрафоне Юлія Рымашэўская. Фольклорист Янка Крук каже, усе, што выкладае студэнтам на лекцыях, ён і ягоная сям'я заўсёды выконваюць. Гэта аўтэнтычныя беларускія рытуалы, якія ён памятае з маленства, з 5 год. Менавіта тады бабуля вырашыла, што ўнуку наспеў час ведаць традыцыі. Раніца перад тым, як сесці за стол, асвечаная яйка кладзем у місу з вадой, мінутку паляжала, тут все пастаялі, так сказаць, кожны пра сябе падумаў нешта добрае, сказалі слова, вот. А потым, пачынаючы ад малодшага, хто прысутнічае, хаця ўжо ў нас малодшы 24 гады, але тым не менш, тройчы апускаюць рукі ў эту місу з вадой і выціраюць свой лік, абліччы, воблік, каб было чысцютка ўсё. У народзе казалі, каб як яечка быў прыгожы, кругленькі. Усё, пасля гэтага распачынаецца трапеза. Палітык, экс-кандыдат на прэзідэнты Беларусі Александр Казулін зазначыў, што святкаванне вялікага дня ў іх хаце падвойнае, як і ў ва многіх беларускіх сем'ях. Зразумела, куліч, гэта ж абавязкова, яйцы крашаны. Давно, это было еще и с бабушкой. Ну, видите, у меня же жонка, теща, мы католички. А я и дети, мы православные. Там мы как раз святковали совсюду на то и то, и свято. Католической православной Пасхи. Зразумела, что ходим у церкву, ставим свечки. Ці пякуць гэтыя кулічы? Ці набываеце вы іх у краме, альбо вось дочкі пякуць, напрыклад? Жонка завсёды сама пякла кулічы. Чоще вельмі гэта добра дзелае. Зараз уже спрасцей купіць і пайсці свяціць у церкві. Ну, хаця малодшая дочка можа не зробіць, бо яна ў нас мастерыць. Біёлях, эколях Ігар Лапеха кажа, што вялікдзень у ягонай хаце штогод выглядае традыцыйна. Мы как бы дети советской системы, и особливых традиций нам не привили. Но это однозначно служба у костёле и однозначно урочистый обед. Две речи, которые обовязково на этом столе будут, это пышная булка и червоные яйки. Яйки я фарбую сам, не примаю никаких фарбов, а прочь шалупинь цибули, не размалёвываю. Мне никак так это не подобается. И чем больше насыщенный колер, тем больше приемно выглядит. У детей еще катали яйки. Теперь у меня детей нема, то яйки не катаем. Ну, б'ємся на яйках. У меня чомусь отрымлюється, що я завсюди проиграю. Біолях Ігор Лапеха у інтерв'ю нашої кореспонденції Юлії Римашевської. За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філасофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ Це «Жніскі щечка». Передача «Дом літератора» у нашому ефірі сьогодні увечері. Досліди свободи. У боротьбі з злочинністю білоруські правоохоронники і контролери усе частіше вживають так звані слідчі експерименти, під час яких провокують людей на порушення закону. Як адбіваецца гэтая практыка на лёсах людзей? А тэму падрыхтаваў Олег Грузділовіч. Летась Павал вярнуўся ў Гомель да маці з калоніі. Да таго адсядзеў некалькі гадоў за распаўсюд наркотыкаў. На волі патрапіў у шпіталь, некалькі месяцаў хварэў. Калі ачуняў, пачаў шукаць працу. Убачыў аб'яву ў газеце. Фірме патрэбны тынкоўшчыкі. Раней калісьці шабашыў у Расіі і таму вырашыў, гэта для яго. Ужо праз паўгадзіны Павал быў на прызначаным месцы. Яшчэ праз колькі хвілін патрапіў на сёмае неба ад шчасця. Сказалі, што бяруць, не звярнулі ўвагу на судзімасці, працаваць сказалі ўжо ад заўтра. Больш за тое, самі прапанавалі 1 000 000 рублёў аванс. Павал падпісаў патрэбныя паперы і атрымаў грошы. И бухнулся сёмого неба на подлогу. Чтобы он никуда не делся, деньги как бы вперед уже дали, задаток, понимаете, аванс. То есть все, человек будет работать. Ну, я как бы так подумал. И тут же через минуту мне это достают удостоверение и говорят, контрольная, оказывается, закупка какая-то. Ну, то есть вообще. Когда они расспрашивали, материалы эти свои там оформляли, имеешь это, да, я, ну, все это как бы говорю, как потом оказалось уже на суде, что я этой деятельностью занимаюсь и извлекаю из этого доход и обхожу как бы налоги, а я этим не занимаюсь. Эксперимент оказался удалый. Праз 2 тыдні был суд. Судья полечила, что Павел працуе незаконно, ухиляется до платы податков и оштрафовала на 350 000 рублёў. Мати порушальника Вольга Шамрыева отрымливая столько ж пенсии в месяц. Калі Вольга Михайловна разбиралась с проступком сына, доведалася, что подобные эксперименты широко распаўсюджаны у Гомелі. налоговую инспекцию. Я с ними там и ругалась, и доказывала, и говорила. Они мне показывали целый журнал, что они делали, сколько таких людей. Ведь, как правило, ходят же такие, которые безнадежно уже ищут работу, нигде не могут люди устроиться. Вот как сын. Он ходил и там, и там. И ТР, ты не можешь устроиться на работу. Пожить то надо. Найбольш маці беспрацоўнага абурае тое, што кантралёры самі правакуюць на парушэнне, прапануюць грошы, а потым за іх жа цягнуць у суд. Вольга Міхайлаўна дала мне тэлефон, на які званіў яе сын, каб знайсці працу. Тэлефаную на гэты нумар. Малады чалавек, якога завуць Руслан, адказаў, што пакуль тынкоўшчыкі не патрэбныя, а прыйдзе час, з'явяцца новыя аб'явы. Былы вязень, прадпрымальнік Валер Леонецкі, перакананы, што міліцыі ды іншым праваахоўным і кантралюючым органам зверху спускаюць план выкрыцця парушальнікаў, які немагчыма выканаць без гэтак званых следчых эксперыментаў. Аднак Валер Леонецкі заклікае адрозніваць эксперыменты ад правакацыяў. Правакацыі, як правіла, іменна ліца, каторая раніше не было замечено в преступлениях. Это очень страшное явление, как паразит, оно поразило вот общество, потому что милиционеру, либо представителю там прокуратуры, налоговой инспекции не надо что-то вычислять, я взял, совершил провокацию, и потом это сделал как эксперимент, и человека посадил в тюрьму. Быстро, надежно и доступно. Былы міліцыянт Сергей Прасюкевіч згадвае, калі ён служыў у 1990-х годах у міліцыі, эксперыменты былі вельмі рэдкай з'явай. Эксперыменты былі такія, но ўсё было ў гораздо меншых маштабах. У нас за год па аддзелу, по-моему, 2-3 взяткі там. А сейчас же это ж ідзе павальна. Показатели давай, они всё время растут. Ведь таким образом все равно, скажем так, коррупцию не победишь. Здесь система должна меняться. Когда у нас чиновник решает все, что хочет, то у него возникает желание что-то с этого поиметь. Летась старшыня Верховного суду Валентин Сукала запэўніў, што ўсе справы, заснаваныя на следчых эксперыментах, вельмі ўважліва вывучаюцца на прадмет парушэння закону з боку следчых. Вядомы прыклад, калі ў Гародні звольнілі супрацоўніка міліцыі, які парушыў закон, справакаваўшы знаёмую дзяўчыну на злачынства. Пры гэтым прысуд не быў адменены. 2 гады 70-гадовы ветэран айчыннай вайны Андрэй Кірылес чакае з калоніі ўнука Мішу. Званю, каб справіцца пра яго справы. Откровенно сказать, плохо. У него одно горе на второе. Он сотворил дурость такую, еще был на свободе, купил компьютер, а деньги взял кредит. Унук Андрея Кирильца так само ахвяра следчего эксперименту. Знаёмый пропоновал адвесці по пэўным адресе невеличкий пакунак. За добрые гроши. Знаёмый оказался провокатором, а у пакунку наркотики. На судзе правакатар нават не прысутнічаў. Унуку Андрэя Кірыльца далі 8 гадоў калоніі. Магчыма, на волі Міхал ужо знайшоў бы добрую працу, аддаў бы грошы за кампутар. А так будзе сядзець яшчэ 6 гадоў. З бацькоў суд будзе спаганяць грошы за кампутар, які сын гэтак і не паспеў засвоіць. І яшчэ невядома, чым Міхал зоймецца па выхадзе з калоніі. Былы вязень Валер Леванеўскі кажа, што тыя, хто патрапіў у турму праз эксперымент і адбыў за кратамі болей за 5 год, ужо ніколі не стануць на шлях выпраўлення, паколькі выходзяць на волю азлобленыя на ўсіх людзей. Як адбіваецца практыка следчых эксперыментаў на лёсах людзей? Тэму падрыхтаваў Олег Грузділовіч. У Беларусі 7:57, і на гэтым Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір аб 18:00 паводле менскага часу. Я, Юрась Бушлякоў, развітваюся на сёння і жадаю вам добрага дня. Цікавае пытанне. Где моя родима, где моя отчина, кто меня не чакает, судьба до пилигрима. В тихом океане плывут мои долони, на Марсе мои очи, а в устном на болоте у комаров полони. Зорочки, сквозь мои макули, у золотых кошулях, зорочки, батька Млечный Шлях. Зорочки, сквозь мои макули, у золотых кошулях, зорочки, батька Млечный Шлях. твои ноги на мяжи Алтая, а сердце у бабов не на халине горозы спит, отпочивает.